NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De coronabesmettingen bereiken recordhoogtes, maar het aantal gezette boosterprikken blijft achter. Zometeen de GGD Amsterdam over het plan om niet geboosterde mensen te bereiken. En wat weten we van de man die met een fakkel bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond gisteravond? Ik bespreek het straks. Nu eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen. De wegafsluiting van de A2 vanmiddag bij Breukelen had te maken met bedreiging van misdaadjournalist John van der Heuvel. Dat laat hij zelf weten in de verklaring. Van der Heuvel zegt dat er een incident was waarbij zijn beveiligers een veiligheidsprotocol volgden. Bij een politieactie op de snelweg is vervolgens iemand aangehouden. Van der Heuvel zou naar een beveiligde locatie in Driebergen zijn gebracht. De misdaadjournalist, die werkt voor de Telegraaf en RTL, wordt al een tijd zwaar beveiligd. Hij zegt dat het goed met me gaat en dat zijn beveiligers adequaat hebben gehandeld. De Amerikaanse president Biden heeft bij de herdenking van de bestorming van het Capitool uitgehaald naar zijn voorganger Trump. Een jaar geleden drong een woedende menigte het parlementsgebouw in Washington binnen. Biden houdt Trump volledig verantwoordelijk voor de bestorming. In zijn toespraak zei Biden dat Trump zijn gekrenkte ego belangrijker vond dan de democratie. The former president of the United States of America values power over principle. Because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest. And because his bruised ego matters more to him than our democracy or our constitution. Bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw kwamen zeker 5 mensen om het leven. Minister De Jonge legt een rechtstreeks verband tussen het incident bij het huis van D66-leider Kaag en uitspraken van Forum voor Democratie. Gisteravond stond een man met een brandende fakkel bij de voordeur van Kaag. Volgens De Jonge is de manier waarop Forum spreekt over tribunalen niet zonder gevaar. Kaag noemt de gebeurtenissen van gisteren zeer intimiderend. Voor de tweede dag op rij zijn bij het RIVM bijna 25.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn er vandaag iets meer dan het dagrecord van gisteren, maar de cijfers zijn niet compleet vanwege een storing. Een automobilist uit Heer Hugo Waard is veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij een meisje van 15 doodreed. Het ongeluk gebeurde in de zomer van 2019. De man gaf toe dat hij op dat moment te hard reed. Hij mag van de rechter ook 1,5 jaar lang niet achter het stuur zitten. Rapper Boef wil het geld dat hij kreeg voor een RIVM-campagne weggeven aan goede doelen. De campagne was bedoeld om jongeren over corona te informeren. Boef zegt dat hij het beleid van de overheid niet langer steunt. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, hebben militairen opnieuw het vuur geopend op demonstranten, meldt een Russisch persbureau. Er zouden mensen en auto's zijn geschoten. Volgens ooggetuigen zijn daarbij doden en gewonden gevallen. Veiligheidstroepen hadden vannacht weer controle gekregen over het centrum van Almaty. Ook toen werd er geschoten. Daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen, onder wie politieagenten. Vitesse heeft besloten zijn trainingskamp in Portugal per direct af te breken. Bij de Arnhemse club zijn diverse coronabesmettingen vastgesteld, zegt verslaggever Richard van der Made. Nu vrezen ze toch voor een grote corona-uitbraak. Het gaat waarschijnlijk om 2 of 3 spelers van Vitesse die nu positief zijn getest door een sneltest dus. En ze hebben gezegd, net als NEC vanochtend en gisteren ook Ajax, die hier 30 kilometer verderop zaten een aantal dagen. We nemen geen enkel risico, ook met het oog op de hervatting van de competitie. En we gaan terug naar Nederland. Vanavond vliegen ze alweer. De KNVB spreekt van een zorgelijke ontwikkeling, maar zegt dat het geen optie is om de eerste wedstrijden na de winterstop uit te stellen. Het is de bedoeling dat de competitie over 1,5 week verder gaat. Het weer nog, wisselend bewolkt. Lokaal valt er een bui, het is ongeveer 6 graden. Vanavond meer bewolking en regen. In het oosten kan er vannacht natte sneeuw vallen. Morgen bewolkt met kans op een bui en lokaal ook wat onweer. Het wordt morgen maximaal 5 graden. Marnix, dankjewel. We gaan naar de B. Daar zit Helene de Geest. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag. Wat is de situatie op de weg? Het gaat overal goed, behalve bij Eindhoven. Op de A67, Belgische grens Eindhoven, is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt De Hocht. De rechte rijstrook is dicht en vanaf Hapert is de vertraging nu inmiddels bijna 1 uur. Ster. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het duurzaam beleggen van uw vermogen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Morgen in Meldpunt. De hoge prijzen voor behandelingen van huisdieren. Een dierenartsrekening van duizenden euro's is geen uitzondering meer. Bestraling van de hond of de kat of het laseren van de ogen van een hamster. Commerciële dierenklinieken verdienen er flink aan. In Meldpunt, morgen om 7:55 bij Max NPO 2. Hallo, mijn naam is André Donker, boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik vind het wel prettig om hem te hebben. En ze geven ook Pfizer, wat ik zelf persoonlijk ook heel fijn vind. Het is gelukt, ja. Ja, de prik zit erin. Hup, die naald erin. Maar niet iedere persoon wil zich zo graag laten boosteren. Ondanks dat het aantal coronabesmettingen sky high gaat. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Opnieuw een dag met meer coronabesmettingen dan ooit eerder in Nederland gemeld. Bijna 25.000 zijn het er. En er was ook nog een storing waardoor het werkelijke aantal mogelijk nog hoger ligt. Intussen is de boostercampagne die de bescherming tegen corona moet opkrikken in volle gang. Maar er zijn zorgen over de opkomst bij die campagne. En op meerdere vaccinatielocaties is er nu een vrije inloop omdat ze daar met te veel medewerkers zijn. Goedemiddag, Aziz Brahma. U bent GGD-arts in Amsterdam. Mevrouw Wallenburg, goedemiddag. Ja. Een flink aantal Nederlanders heeft die boosterprik al gehaald. En toch dan weer die enorm hoge besmettingscijfers. Ik kan me ook voorstellen dat mensen nu zitten te luisteren en denken, ja, waarom zou ik die booster eigenlijk nog gaan halen? Wat zegt u tegen hen? De reden is heel eenvoudig. Als je beschermd wil zijn tegen ernstige ziekte of milde ziekte, dan werkt het vaccin ter bescherming van jou als je Omicron oploopt. Ja, ondanks dus dat het dus nog heel veel voorkomt, is het wel belangrijk, zegt u, dat je dat gaat doen. Als je dat nog ja, het helpt niet zo goed tegen het verspreiden van het virus, maar het wel tegen helpt is dat je minder ziek ervan wordt. Dus een boostervaccinatie is aan te raden, of een eerste of een tweede vaccinatie. Ja. En hoe gaat het dan vandaag in de rij? Want daar bent u aan het werk, hè? De grootste vaccinatielocatie in Amsterdam. Hoe loopt die campagne daar? Nou, er lopen heel veel mensen naar binnen. Ik denk wel 13.000 of 14.000. Dat zien we aan het einde van de dag. Elke dag dus? Elke dag, inderdaad. Maandag tot en met zondag. Twee diensten, eigenlijk bijna 16 uur per dag kunnen hier mensen komen. Je ziet dat het soepel loopt. Mensen lopen naar binnen en moeten zich melden bij de administratie. Vullen een formulier in. Na de administratie komen ze bij de prikker. Daar worden ze geprikt, gecontroleerd wie ze zijn. En daarna krijgen ze... Even wachten, 15 minuten. Mm-hmm. En dan kunnen ze daar weer veilig naar huis met een kopje koffie gedronken op het stoeltje. Dus u merkt eigenlijk niet iets van tegenvallende opkomst? Nou, je merkt wel dat jongere mensen meer gemotiveerd zouden kunnen worden om te komen. Je ziet dat mensen boven de 70 en 80 heel graag komen. En er is heel veel discussie onder jongeren waarom ze zouden moeten komen. En dat moet je dus adresseren. En moet je mensen over inlichten hoe het precies zit. En moet je dialoog aangaan. Wat zeggen die jongeren? Waarom twijfelen ze? Ja, dat varieert. Er zijn mensen, vrouwen met name, die zeggen, ja, dat heeft invloed op mijn menstruatie. Ik kan er onvruchtbaar van worden. Dat is natuurlijk niet zo, hè, dat je er onvruchtbaar van wordt. Mogelijk is er een effect op de menstruatie. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, ik krijg er bijwerking van het vaccin. Ik kan er niet mee reizen. Ik ga strategisch doen. Andere mensen zeggen, ik ben überhaupt tegen het vaccineren. Ik geloof dat de overheid mij iets aan wil doen. Zo is er een hele plethora aan redenen waarom mensen niet vaccineren. En ik denk dat je groepen en mensen individueel moet benaderen. Ook op groepsbasis. Door middel van influencers, ook door middel van het heldere verhaal, om te vertellen waarom zij kunnen kiezen voor een vaccinatie en dat het een keuze is, ja, en niet een verplichting. Want die twijfelaars, die ziet u natuurlijk niet in de rij vandaag. Want dat zijn mensen die zijn er al uit. Als je hier komt, dan twijfel je volgens mij niet meer. Maar nee, we hebben lijnen waar je op kunt bellen met artsen of verpleegkundigen. Die en wat twijfeltelefoon. Je ook ziet, ja, inderdaad. Ja. En wat je ook hebt is dat mensen, artsen, verpleegkundigen de markt op gaan om te spreken met mensen om uit te leggen wat corona is, wat de consequenties ervan zijn en waarom je zou kunnen overwegen om te vaccineren. Ja, want zijn er dan echt bepaalde plekken in Amsterdam waar jullie naartoe gaan om mensen over te halen? Ja, we noemen dat vaccineren en voorlichten. Dus wij komen langs op markten, met name in plekken waar je ziet dat de vaccinatiegraad achterblijft. Dan kijken we naar groepen mensen. Dan hebben we jongeren bijvoorbeeld, of mensen met een bepaalde religieuze affiliatie, of mensen die van een bepaalde afkomst zijn. En dan proberen we met mensen uit die eigen kringen contact te leggen. Zoals een voorbeeld van een Ghanese evangelistische pastoor, die heeft gezegd in zijn groepsapp: kom alsjeblieft vaccineren. En toen kwamen er 300 mensen. En zijn er wel meer voorbeelden te bedenken dat je gebruik maakt van je lokale netwerk. En als GGD zitten we natuurlijk middenin, in die haarvaten van de samenleving. En proberen we ook al dagelijks ook mensen voor te lichten en door een eerlijk gesprek aan te gaan. Ja, nou loopt die überhaupt de vaccinatiecampagne loopt natuurlijk al even. Merkt u dan dat je mensen weer opnieuw moet overtuigen nu met zo'n booster? Of ja, is het zo, als ze die eerste twee al hebben gehaald, dan willen ze die derde ook wel? Nee, ik geloof niet dat je mensen moet overtuigen. Ik denk dat je mensen dingen kunt uitleggen, dat ze hun eigen keuze maken. En er zijn voordelen aan, hè, wat ik al zei, bescherming tegen ziekte. En wat ook helpt is dat je kunt reizen. En dat zou een secundair effect moeten kunnen zijn. Maar het belangrijkste is dat je gewoon beter beschermd bent tegen ziekte. En dat we verder moeten kijken dan vandaag alleen. Ja, dat gesprek moet je aangaan om duidelijk te maken dat Omicron weliswaar lijkt alsof het milder is, maar misschien toch ook effecten kan hebben, zoals je in sommige landen ziet. Ja, en wat zijn dan de reacties als u dat uitlegt? Nou ja, het ligt eraan met wie je spreekt. Er zijn mensen die zeggen van ja, maar ik ga niet vaccineren. Waarom zou ik? Dit is een conspiracy van de overheid tegen mij. Er zit een complot achter. Nou, dat gesprek is moeilijk te voeren. En eigenlijk kap ik dat vrij snel af. Maar als mensen oprecht twijfelen over de effecten, de bijeffecten van vaccinatie, message RNA. Of ook zeggen, hoe kan het zijn dat we zeggen eerst één prik, dan twee en nu een booster prik. Straks booster 2, 3, 4. Ik pas er even voor. Dan snap ik dat. Dan moet je uitleggen hoe het precies zit. Dan zie je dat varianten van virus zijn, waardoor je andere effecten krijgt en wellicht ook andere vaccinaties in de toekomst. Misschien in april, misschien in november. We zullen het zien wat de Gezondheidsraad gaat adviseren. Ja. En zijn er dan ook bepaalde dingen die jullie uit de eerdere vaccinatierondes hebben meegenomen die werken of die misschien juist niet werken, die jullie dus niet hebben meegenomen? Nou, ik denk dat je bijvoorbeeld dicht bij de mensen moet zijn. Het is fijn om weinig afstand te hoeven leggen, dat het dicht bij je huis is of in je wijk is bijvoorbeeld. Het helpt dat je gratis kunt parkeren. Het helpt dat je een kopje koffie krijgt, vriendelijk wordt bejegend. Het helpt ook dat je niet lang hoeft te wachten. Er zijn heel veel manieren om het proces soepel te maken en vooral vriendelijk bejegend te worden. En je ziet gewoon hier de gros van de mensen, eigenlijk iedereen gaat hier, ik wil niet zeggen blij weg, want je hebt een prik in je arm gehad, maar in ieder geval wel voorzien van goede behandeling of goede mogelijke bescherming tegen corona. Maar dat is toch wel bijzonder wat u zegt, want eigenlijk zegt u ook van als je mensen vriendelijk benadert, dan ben je eigenlijk al een heel eind. Ik denk dat je mensen niet kunt overtuigen of dwingen. Hè. Wat Macron doet, mensen wegzetten, mensen wappies noemen of antivaxxers. Ik denk dat dialoog een verloren discussie is. Ik denk dat je mag zeggen dat sommige mensen een ander standpunt hebben over vaccineren. We hebben nog altijd vrijheid om te kiezen. En ik denk als je een eerlijk en open dialoog, vriendelijk, duidelijk en helder, dat daar het beste kans ligt om mensen niet te overtuigen, maar gewoon duidelijkheid te bieden. En uiteindelijk bepalen ze zelf of ze komen. We krijgen straks kindervaccinaties en daar geldt eigenlijk hetzelfde. Ouders moeten duidelijk hebben waarom ze wel of niet willen vaccineren hun eigen kinderen. Ja, dank u wel voor de toelichting. Aziz Brahma en succes vandaag daar in de RAI in Amsterdam. Gaan we nog eventjes naar Helene Geest. Hoe is het op de weg? Ja, de enige file staat bij Eindhoven op de A67, Belgische grens Eindhoven bij knooppunt Hocht. Daar is de vertraging nu 40 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ander kort nieuws. Een 38-jarige politieagent uit Stadskanaal is door de politie ontslagen vanwege het bezit van kinder- en dierenporno. Vandaag stond hij voor de rechter. Hij was niet de enige agent trouwens die dierenporno bezat. In totaal deelden 18 agenten zulke plaatjes met elkaar in een WhatsApp-groep. Dat schrijft RTV Noord. De ontslagen agent heeft ook het beroepsgeheim geschonden door informatie te lekken naar bekenden. Voor het Servische parlement in Belgrado is een klein protest aan de gang tegen de behandeling van Novak Djokovic in Australië. De toptennisser zit vast op het vliegveld van Melbourne omdat hij zijn visum niet op orde heeft. Eerder vandaag noemde de Servische president al de behandeling van Djokovic een politieke heksenjacht zonder bewijs. Trouwens, echt massaal is het protest in Belgrado niet. Volgens onze correspondent David-Jan Godfra staan er zo'n 100 mensen. De Enschedese kroegbaas Kees Riemersma is in een maand tijd naar het zuiden van Spanje gefietst om geld op te halen voor zijn noodlijdende café. Het gaat door corona slecht met zijn zaak. Ons zelf nog een salaris betalen, dat gaat al niet meer. En je weet nu ook dat de steun, die komt pas in februari, want de loketten zijn nog niet open. Dus wij moeten al die maanden maar voorschieten. De kas gaat leeg. Dus ik ga voor het goede doel fietsen om mijn café te redden. In 28 dagen fietste hij zo'n 2600 kilometer naar het Zuid-Spaanse Tarifa. Daarmee haalde hij genoeg geld op om weer een paar maanden vooruit te kunnen. Zijn doel was eigenlijk Tanger in Marokko, maar de grens al dicht. Ook dat nog. And I realize if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. I would lie and say that you're not on my mind. But I go out and I sit down at a table set for two. And finally I'm forced to face the truth. No matter what Gavin DeGraw en Not Over You. Twee dagen na de eerste demonstraties tegen de regering in Almaty in Kazachstan wordt steeds meer duidelijk wat de gevolgen zijn. De staatstelevisie meldt dat er zeker 12 agenten zijn omgekomen en 350 politiemensen gewond raakten. Aan de kant van de demonstranten zouden veel doden zijn gevallen. Persbureau TASS meldt dat er zeker 2000 mensen zijn opgepakt. Correspondent Iris de Graaf in Moskou, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het laatste nieuws uit Kazachstan? Het laatste nieuws is vooral dat het nog steeds ontzettend onrustig is in de straten van de grote steden in Kazachstan. Er zijn nieuwe berichten over felle schietpartijen in de hoofdstad Nur-Sultan en in de grote stad Almaty tussen het leger en de demonstranten. Er zijn beelden te zien op social media waarop oproerpolitie met lange rijen voor de overheidsgebouwen staan. Filmpjes waarop geweerschoten te horen zijn. En de laatste cijfers die komen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij zeggen nu dat er 13 agenten zijn omgekomen, waarvan er 2 zijn onthoofd. En je zei het net al, minstens 2000 mensen gearresteerd. Ook zijn er tientallen demonstranten gedood, die zij railschoppers en terroristen noemen. Nou, en er zijn dus allerlei berichten over slachtoffers. Ja, kun je zeggen of die betrouwbaar zijn? Is dat te verifiëren? Want ja, weten we bijvoorbeeld al exact hoeveel doden er aan de kant van de demonstranten zijn gevallen? Nee, dat is heel lastig. Ze hebben het dus over tientallen, maar dat is nog vrij onduidelijk. Want het internet is op heel veel plekken in het land nog steeds afgesloten. En apps zoals Telegram, WhatsApp en Signal bijvoorbeeld, waar heel af en toe filmpjes doorsijpelen, die liggen er bijna constant af. Er komt dus eigenlijk maar heel weinig naar buiten van hoe de situatie werkelijk is. En de verwachting is dat er op een gegeven moment nog wel meer berichten over slachtoffers naar buiten zullen komen. Slachtoffers onder de demonstranten dan. Helemaal nu president Tokayev heeft gezegd dat hij keihard zal blijven ingrijpen, omdat hij die demonstranten inmiddels niet meer ziet als ontevreden burgers, maar echt als terroristen die door het Westen zijn gestuurd om het land kapot te maken. Ja, en daarom vroeg Kazachstan ook hulp, hè, uit buurlanden. Is die hulp er al? Ja, klopt. Kazachstan heeft de hulp ingeroepen van een militair bondgenootschap van voormalig Sovjetlanden. Dat staat onder leiding van Rusland. Inmiddels hebben Rusland, Wit-Rusland en Armenië hulp toegezegd. En Russische troepen zijn vannacht naar Kazachstan gevlogen. Officieel zijn dat vredestroepen, maar die worden normaal gesproken alleen maar gestuurd in een oorlogssituatie. Dus als er een vredesakkoord is bereikt om 2 partijen uit elkaar te houden. Nu gaat het dus om demonstranten versus de regering. Een hele andere situatie. En het is nog onduidelijk in hoeverre die Russische troepen, nou ja, wat ze precies gaan doen en hoe vreedzaam die troepen ook zullen zijn, of dat ze ook keihard zullen gaan inzetten op die demonstraties. Ja, want dat vertelde je net. Er zijn dus verhalen over enorme schietpartijen nu ook. Ja, het is natuurlijk lastig voorspellen, maar denk je dat die onrust in Almaty nog lang gaat aanhouden? Dat is inderdaad lastig te voorspellen, maar de mensen lijken echt een verandering van de macht in het land te willen. We horen berichten dat ze helemaal klaar zijn met de rijke en corrupte elite. En zulke grote protesten zijn echt een zeldzaamheid in Kazachstan. Het zijn ook de grootste protesten in de afgelopen 30 jaar. En het feit dat president Tokayev dus die hulp heeft ingeroepen van dat militaire bondgenootschap, dat laat echt zien dat hij in een soort paniek is. Hij heeft inmiddels ook de noodtoestand in het hele land uitgeroepen. Die geldt tot half januari, dus hij verwacht in elk geval wel dat het de komende tijd onrustig blijft. Maar het zal de komende dagen vooral het volgen van de ontwikkelingen zijn. En dan kijken we vooral naar hoe hard gaat die oproerpolitie en hoe hard gaan bijvoorbeeld die Russische troepen ingrijpen om die protesten neer te slaan. En het is nog maar de vraag hoe lang de Kazachen zelf hun leven zullen blijven riskeren en de straten op zullen gaan om die verandering af te dwingen. We gaan het volgen samen met jou. Dankjewel, Iris de Graaf. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is vandaag 3 Koningen en dat is voor veel Nederlanders de dag dat ze de kerstboom het huis uitwerken. Vaak worden die kerstbomen verbrand, maar dat kan duurzamer, dachten ze in Rotterdam. Verslaggever Danny Simons ging daar naar een inzamelingspunt om te kijken hoe je van een kerstboom bijvoorbeeld een kerstbal kan maken. Wel even oppassen dat hij niet te vol komt, dan past hij in de auto. Wordt er een hele zak volgestouwd met restjes kerstboom. Kunnen we dit nog sjouwen samen? Ja, het is heel licht, hè? De kerstbomen zijn net doormidden gezaagd. Ja, maar hij moet ook niet voller, hoor. En ze zijn hier vanochtend al ingeleverd, een stuk of 100. Het streven is volgens mij 10.000 kerstbomen. Wethouder Bonte. Ja, daar ben ik heel blij mee. En veel meer dan ik verwacht had. Het is nog maar 1 van de locaties in Rotterdam waar we het inzamelen. Maar op zo'n regenachtige ochtend, nu al ruim 100 kerstbomen. En ja, je ziet ze komen, het zijn kinderen vooral of gezinnen die hier naartoe komen om een kerstboom in te leveren. En op hoeveel locaties wordt het in totaal gedaan? Dit is er dus 1 van, zegt u? Ja, op meer dan 40 locaties in Rotterdam. En het doel is dat we zoveel mogelijk van die kerstbomen, dat we die niet zoals gebruikelijk was in de verbrandingsoven laten belanden, maar dat we die een tweede leven geven. Zodat ze volgend jaar ook vaak als kerstproduct gebruikt kunnen worden. Ja, Ik sta bij een tafel en allerlei producten worden hier tentoongesteld. En volgens mij zijn dit dus de producten die uiteindelijk van de kerstboom worden gemaakt. Hè? Ja, klopt. Wij zijn van Den Oude en Planet. En wij staan ervoor om circulaire grondstoffen opnieuw in te zetten. En het liefst binnen Rotterdam. Om die circulariteit binnen een stad te houden. Ja, zo maken we. We hebben hier dus de biobased kerstbal liggen. Dat is met een biobased plastic. En dan heeft het vezels van de kerstboom. Dus dat komt eigenlijk van de naalden. En dat is dan op die manier verwerkt in de kerstbal. Mag ik hem even oppakken? Ja hoor, ja, tuurlijk. Ik ben benieuwd hoe dat voelt dan. Ja, het klinkt niet heel veel anders dan een andere kerstbal of zo. Een beetje een marmeren look heeft deze. Ja, het is wel niet een glazen kerstbal wat sommige mensen willen. Maar deze is dus een bioplastic. En als het valt, dan gaat het ook niet kapot. Het is herbruikbaar. Dat is wel fijn. Ik heb een hond. Die haalt alle kerstballen uit de boons. Ideaal. Precies, ja, ja. En het zijn dus ook twee halfjes die je in elkaar kan klikken. Waardoor je dus ook als een leuk cadeautje, je kunt hem openmaken. Je kunt er iets in verstoppen. Kan je het eens doen? Kan je hem eens uit elkaar halen? Oh ja. Nou, we hebben dus de duurzame kerstballen gehad. Maar doe ik nog een stapje opzij. Dan liggen hier op tafel houten blokjes met spleten erin. Wat is dit? Dit zijn kerstkaarthouders gemaakt uit de stammetjes van de kerstbomen. En daarmee hopen we eigenlijk dat mensen volgend jaar tijdens het kerstmenu zeggen: goh, weet je nog wat er gebeurd is met de kerstboom van afgelopen jaar? Nou, dit. En dan kan ik zo meteen dus zo'n kaartenhouder kopen. Hoeveel ga ik daarvoor betalen? Je betaalt als het ware een euro per centimeter. Dus 10 centimeter breed is een tientje. Tot 25 centimeter is 25 euro. Maar daarmee koop je niet alleen maar een hele mooie kaarthouder. Wij betalen daar weer opleidingen voor mensen die terug moeten keren in de arbeidsmarkt. Dus degene die het maakt, die heeft er ook nog wat aan. Zo, er komt hier iemand aan met een boodschappenkarretje vol kerstbomen. Hebben die allemaal bij jou thuis gestaan? Nee, sowieso niet. Waar heb je die vandaan? Gewoon gevonden. Hier in de buurt? Ja. En hoeveel heb je er bij je? We hebben thuis nog 3 en we hadden bij elkaar 12. Je krijgt 50 cent per kerstboom, begreep ik. Ja, en als je dan 12 hebt, dan krijgen wij allebei dan 3 euro. En weet je ook wat er met de kerstbomen gebeurt? Ja, die worden gerecycled. En weet je ook wat er dan van wordt gemaakt? Nee, ik ga gewoon lekker geld verdienen. Nou, succes! Zometeen in Nieuws & Co. D66-leider Sigrid Kaag noemde de man met fakkel die voor haar huis stond gisteravond bedreigend. Zometeen horen we reacties uit Den Haag en we bespreken wie die man is. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. NPO Radio 1. Het is 6:01. Hier is Marnix Ampersen met het nieuws. De wegafsluiting van de A2 vanmiddag bij Breukelen had te maken met de bedreiging van misdaadjournalist John van der Heuvel, laat hij zelf weten in een verklaring. De politie kwam in actie en heeft iemand aangehouden. Van der Heuvel zou naar een beveiligde locatie in Driebergen zijn gebracht. De 8 mannen uit Eindhoven die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag spraken over het ontvoeren en onthoofden van politici. Volgens justitie ging het onder andere over Mark Rutte en Geert Wilders. De mannen zouden IS-sympathisanten zijn. Ze ontkennen alle betrokkenheid. President Biden heeft hard uitgehaald naar zijn voorganger Trump, een jaar na de bestorming van het Capitool. Hij zei dat Trump leugens heeft gecreëerd en dat hij hem verantwoordelijk houdt voor de bestorming. Volgens Biden kon Trump niet accepteren dat hij de presidentsverkiezingen had verloren. Bij een ongeluk in het dorp Erica in Drenthe zijn vanmiddag 2 mannen om het leven gekomen. Ze zaten in een brommobiel die ondersteboven in een sloot terechtkwam. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Gaan we nog eventjes naar Helene de Geest bij de ANWB. Hoe is het inmiddels op de weg? Ja, het gaat iets beter bij Eindhoven, want de A67 is weer vrij bij knooppunt De Hoogt na een ongeluk. Er is nog wel flinke vertraging. Vanaf Hapert nu nog 50 minuten, maar die vertraging neemt dus wel af. Dankjewel. Gerrit Hiemstra is hier voor het uitgebreide weerbericht. Gerrit, die zon vandaag, ik vond het heerlijk. Merkte dat iedereen ervan opknapte? Klopt. Blijft dat zo? Nou, helaas niet. Oh. Het wil niet zeggen dat we de zon helemaal niet te zien krijgen, hoor. Maar we zitten momenteel in een sterk wisselende weersituatie. En af en toe kun je dan profiteren van zo'n gunstige periode, zoals het vandaag was. Mm-hmm. Als die toevallig net overdag valt. Maar er zitten natuurlijk ook perioden met regen tussen. En daar krijgen we de komende tijd ook mee te maken. Maar niet de hele tijd. Dus ook de komende dagen zijn er best wel betere momenten. In ieder geval gaat het vannacht regenen. En in het oosten van het land kan er ook wat natte sneeuw bij vallen. De temperatuur is dusdanig laag. Dan wordt het +1. Terwijl het in het westen ongeveer +4 of zoiets wordt. Maar vooral in het oosten kan het dus plaatselijk ook nog even glad worden. Het is wel midden in de nacht, hoor. Dus 2 uur, 3 uur moet je dan aan denken. Dan zijn er meestal niet veel mensen op de weg. Dus dat scheelt. Dat valt dan weer mee. Maar morgen is dat weer voorbij. En dan hebben we te maken met wat buien. En die kunnen ook in het oosten van het land een winters karakter hebben. Met wat hagel of zelfs weer wat natte sneeuw in Zuid-Limburg. Bij temperaturen van zo'n 5 à 6 graden. En er staat ook nog een keer behoorlijk veel wind aan de kust. Windkracht 6. Dat komt natuurlijk wel eens vaker voor, maar goed, het is redelijk onstuimig. Ja, en dan het weekend, dan hebben we vooral zaterdagmiddag en avond veel regen. Mm-hmm. Dat kan nog eventjes voortduren, vooral in het noorden van het land, ook zondag. Dus ja, ook dan moeten we het van de momenten hebben. En de temperaturen zitten dan op zo'n graad of 6, 7. Na het weekend wordt het wat rustiger, maar het blijft wel aan de zachte kant. Ja, sterker nog, de temperaturen zullen dan zelfs weer wat gaan oplopen. Dankjewel, Gerrit. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Morgen bij Human in Argos Media Logica. De terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica. Morgen bij Human om 14:15 op NPO 2. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Een absurde en angstaanjagende gebeurtenis. Zo noemt Sigrid Kaag het dreigende bezoek bij haar thuis gisteravond. Een 29-jarige Amsterdammer belde aan bij de D66-leider met een brandende fakkel in zijn hand en schreeuwde complotleuzen. Zijn actie werd live gestreamd via social media. Het lijkt om dezelfde man te gaan die 3 weken geleden nog bij het huis van demissionair minister Hugo de Jonge werd aangehouden. Journalist Hans de Vrij, u volgt de anti-corona-demonstranten goed. Goedemiddag. Hallo. De politie heeft dus deze man van 29 gisteravond aangehouden. Wie is hij? Ja, hij is een godsdienstwaanzinnige. Oh. Hij gelooft dat hij door God gestuurd is om deze demonstraties te doen. Hij heeft ook regelmatig over de strijd tegen Satan. En hij maakt dus onderdeel uit van een op zich vrij kleine, maar ook wel invloedrijke club van anti-corona-maatregelen activisten. Die Onrecht TV heet. Ze maken geen tv overigens. Ze streamen filmpjes die ze met de telefoon maken. Maar goed, het heet Onrecht TV. En bij dat clubje hoort hij. Hoe groot is dat clubje? Man of 5. Oh, echt heel klein. Ja, het wordt geleid door een zekere Eline van het Noordende. Ook wel bekend als Eline Reiger. En die stuurt, ik zou zeggen, de idioot als Max aan. Ik denk dat zij echt de kwade genius is achter deze acties. Zij bedenkt ze en ze laat ze anderen uitvoeren. En filmt. Zij was ook degene die gisteren het filmde en op het net zette. En onmiddellijk daarna het ook weer van het internet afhaalde. Omdat ze kennelijk zelf besefte dat hier iets over de schreef was gegaan. Ja. Nou, Kaag die zei, ja, dat kan ik me ook voorstellen als iemand met een fakkel voor je deur staat. Dit is behoorlijk dreigend. Is deze man ook echt gevaarlijk? Nou, dat weet ik niet. Ik ben geen psychiater. Maar ik denk dat als iemand denkt dat hij door God gestuurd is om het onrecht in de wereld te bestrijden, in zijn visie dan, dat kan gevaarlijk zijn. Maar het probleem is natuurlijk voor justitie, heeft hij iets gedaan wat strafbaar is? Dat is de vraag. Hij is al eerder veroordeeld voor dit soort akkefietjes. Maar zoals Gert-Jan Knoops in de loop van vandaag zei, van het wordt nog heel kluif om hier een zaak van te maken. Want met een fakkel voor iemands deur staan op zich is niet strafbaar. Nee, precies. Maar het is wel bedreiging, toch, zou je zeggen? Het kan bedreigend overkomen. En Knoops zei dus ook van, je moet het hele plaatje bij elkaar zien. De leuzes die geschreeuwd werden, NSB weg ermee en dat soort dingen. Ja. En die fakkel en het schreeuwen door de brievenbus heen en dat soort dingen. Ja. U zei net, het is een klein clubje, een man of 5. Maar goed, we hebben het er toch alweer de hele dag over. Hun impact is dan denk ik best groot, of niet? Ja, de input-output ratio is uitstekend voor een actiegroepje. Ja. Ja. Dan gaan we eventjes naar wat reacties uit Den Haag. Forum voor Democratie had het in de Tweede Kamer eerder over tribunalen waar politici zich zouden moeten verantwoorden voor het coronabeleid. En demissionair minister De Jonge zei hier in een reactie op de gebeurtenissen bij de woning van Kaag vandaag het volgende over. Woorden doen ertoe. Spreken over tribunalen, spreken over politici die achter de tralies zouden moeten. Überhaupt de hele manier waarop Forum voor Democratie zijn woorden kiest, dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die denken, die voelen zich daardoor gelegitimeerd om over te gaan tot gedrag in de richting van politici, wat ver, ver, ver over de grens is. En wat je niet anders kunt zien dan als intimidatie en bedreiging. En daarmee ook niet onschuldig is. We hebben deze reactie van Hugo de Jonge voorgelegd aan Gideon van Meijeren. Hij is Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. En hij heeft vaker opgeroepen om politici op te sporen en te berechten. Ik neem afstand van bedreiging en geweld. Of daar gisteren sprake van is geweest, dat weet ik niet. De feiten die zijn nog niet helemaal bekend. Meneer met een brandende fakkel bij iemand voor de deur staan. Er werd door het raam naar binnen gefilmd. Je zag de kinderen lopen van de politicus. In de privésfeer. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend niet de juiste manier van verzet tegen dit beleid. Ziet u aanleiding na vandaag om uw woorden aan te passen? Nee, absoluut niet. Totaal niet. Omdat mijn woorden altijd oproepen tot vreedzaam en liefdevol protest. Dat was dus de reactie van Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Ik praat er verder over met Hans de Vrij, journalist. Ja, hebben de woorden van Forum voor Democratie inderdaad invloed op deze mensen? Heel veel. Ja. Ze zijn bijna allemaal zonder uitzondering fan van Forum voor Democratie. Een enkeling neigt meer naar de PVV, maar het is toch echt Forum wat hier in deze kringen populair is. En dat geldt eigenlijk voor niet alleen voor deze actiegroep, maar voor die hele brede scala aan groepen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, wat Van Meijeren zegt, als er demonstraties zijn georganiseerd door Forum, dan gaat het er anders aan toe dan dat het er gisteravond aan toe ging. Ja. Toch, die twee zijn toch niet echt helemaal te vergelijken? Nee, dus niet te vergelijken. Maar kijk, als je als Kamerlid het hebt over een regime, als je het hebt over het kabinet en over tribunalen waar dan leden van het regime voor zouden moeten verschijnen, dan ben je volgens mij alle grenzen van het fatsoen overschreden. Afgelopen zondag zagen we nog in Amsterdam duizenden mensen die bij elkaar kwamen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Het werd uiteindelijk een hele mars door Amsterdam. Dat hebben we vaker gezien tijdens de coronaperiode. Dat waren ontzettend veel mensen. Waar moet je nou die man die gisteravond bij Kaag voor de deur staat, waar moet je die nou in plaatsen? Hoort hij bij die groep mensen? Nou, hij liep erin mee. Hij was er te zien op het moment dat hij een waterwerper beklom uit protest. Maar hij heeft bijvoorbeeld hier ook diverse keer bij de NOS voor de deur gestaan. Ja. En de laatste keer in oktober heeft hij de ingang dichtgeplakt met een enorm spandoek van weg met de media en zo. Ze zijn van alle markten thuis, zou ik zeggen. Maar je ziet wel, het zijn allemaal verschillende groepen. En het heeft ook te maken met fondsenwerving. Als jij een groep hebt met een leuk doel voor jouw achterban, dan kun je om geld vragen, om tikkies. Maar doen zij dat ook, deze club van Onrecht TV? Deze club doet heel weinig. Relatief. Maar ze zijn ook maar ze zijn met hooguit 5 man. Ja. En het enige wat je nodig hebt is een smartphone en een Facebookpagina en ze zijn klaar. Ja. Dus er zit verder geen kosten aan. Anderen maken enorme spandoeken en organiseren evenementen en dergelijke. Huren podia voor sprekers. Dat kost gewoon geld inderdaad. Ja. En er zijn natuurlijk gewoon ook mensen die zondag meeliepen die gewoon heel erg boos zijn en helemaal verder niet van dit soort dingen doen. Absoluut. Ja, het is een hele brede groep. Ik word wel eens gevraagd van wie zijn die wappies? Nou, dat is niet te beantwoorden, die vraag. Want er zitten vriendelijke huisvrouwen bij, die ik haast zou noemen, met yogamatjes en zo. Ja, heel veel. De yogamoeders. Yogamoeders. Ja. Er zitten keiharde ex-criminelen bij. Voormalige voetbalhooligans en zo. Er zitten rechtsextremisten echt bij. Echt van uiterst rechts. Maar ook inderdaad gewoon zakenmensen of zakenondernemers die balen dat ze hun bedrijf niet kunnen voeren. Ja, precies. Is van alles wat. Moeten we er bang voor zijn dat het verder radicaliseert, het anti-corona-protest? Nou, het probleem is dat de meerderheid van deze demonstranten, zeker als je hebt over de grote demonstraties, die erkennen het gezag van de overheid niet. Dus als daar een rij ME'ers staan, dan vinden zij dat ze het recht hebben om daar doorheen te breken. En ze zijn ontzettend verontwaardigd als ze dan een tik krijgen. Ja, maar zo werkt het nu helemaal. De politie vertegenwoordigt het gezag. En die zegt niet verder lopen, doe je dat toch, dan kun je problemen verwachten. En daar, dat ontkent men. Daar kan men zich ook niet meer in vinden. Maar zie je dat het vaker uit de hand loopt? Nee. Dat niet? Echt, nee. Maar kijk, zo'n één ding als deze Max van den B, die kan natuurlijk echt over de scheef gaan, dat is duidelijk. Ja. Dank voor je uitleg, Hans de Vrij. In de Filipijnen zijn kindhuwelijken vanaf nu verboden. President Duterte heeft een wet daarover ondertekend. Iedereen die zich nu nog inlaat met het regelen van kindhuwelijken is strafbaar. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Morghadi, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zijn kindhuwelijken nu bij wet verboden in de Filipijnen? Nou, het was voor een groot deel ook al verboden, want er is een speciale familiewet waarin staat dat vrouwen pas vanaf hun 18e kunnen trouwen. Maar er stond ook een uitzonderingsclausule in voor de Filipijnse moslimgemeenschap. Daarin stond dat de Filipijnse moslims wel met minderjarige meisjes mochten trouwen, iets dat in die gemeenschap cultureel toegestaan werd. Maar er was veel lobbywerk, onder meer van internationale hulporganisaties die voor kinderrechten opkomen. Er is nu een totaal verbod dus ingesteld tegen kindhuwelijken. Want kwam het op de Filipijnen nog vaak voor, zo'n huwelijk met een minderjarige? Ja, de Filipijnen staan altijd wel hoog op de wereldwijde lijsten als het gaat om kindhuwelijken, steeds in de buurt van de top 10. Van de getrouwde vrouwen op dit moment tussen de 20 en 24... was 16% minderjarig toen ze trouwden, volgens cijfers van UNICEF. Nou, volgens verschillende hulporganisaties heeft dat heel schadelijke effecten op de verdere ontwikkeling van die meisjes en jonge vrouwen. Los van het seksuele geweld waar ze vaak mee te maken hebben, kunnen ze zich ook vaak niet doorontwikkelen omdat ze bijvoorbeeld niet naar school gaan. Nou, dat zijn maar een paar van de factoren die ervoor hebben gezorgd dat ze het nu in zijn geheel gaan verbieden. Ja, en nu is er dus deze wet, een echt verbod. Hoe gaat dat gehandhaafd worden? Nou, hele fikse straffen in eerste instantie. Tot 12 jaar cel kun je krijgen. Een flinke geldboete erbovenop. Maar er wordt ook in de wet geld vrijgemaakt om projecten op te starten die kindhuwelijken ontmoedigen in specifieke gemeenschappen. In dit geval dus de moslimgemeenschap op de Filipijnen. Alleen die projecten die moeten nog wel bedacht worden. Daarin werken de overheid samen met hulporganisaties. En dus ook de moslimgemeenschap zelf om hen te betrekken bij het idee dat kindhuwelijken niet alleen niet meer van deze tijd zijn, maar simpelweg moreel onjuist. Ja, en met die maatregelen moet het dus echt helemaal gestopt worden. Ja, dat is wel de bedoeling. En daar is ook wel heel veel steun voor. In het parlement waren bijvoorbeeld geen enkele tegenstemmen. Dat sentiment zie je ook wel echt gereflecteerd in de Filipijnse media. Lees even een online nieuwskop voor je voor. At long last, Philippines bans child marriage. Eindelijk, de Filipijnen verbieden kindhuwelijken. Maar ja, de moslimgemeenschap in de Filipijnen is vrij geclusterd. Er is een regio in het zuiden van de Filipijnen waar de mensen in meerderheid moslim zijn. De politieke leiders daar dus ook. Ja, en die kunnen besluiten zich niks van die wet aan te trekken, omdat ze hun culturele normen voorrang geven. Dus ja, of het aantal kindhuwelijken ook echt gaat dalen naar aanleiding van deze wet, dat is een vraag die we pas over een paar jaar echt beantwoord kunnen krijgen. Dankjewel, Mustafa Margadi. Helene Geest, hoe is het inmiddels op de weg? Nou, er staat nog één file, maar die wordt snel korter. Op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt Te Hoog nog 5 kilometer. De vertraging is daar nog 10 minuten. Er is nog meer nieuws. Een deel van Spijkenisse zit al sinds 9 uur vanochtend zonder stroom. Bijna 17.000 huishoudens en bedrijven zijn getroffen, onder wie deze slager. Ja, we zijn machteloos zonder stroom in de slagerij. De koeling werkt dus niet. Alles, de kassa's niet, het licht niet. Nee, er werkt echt helemaal niks. Geen kassa's. Helemaal niks. En we kunnen ook niet naar huis, want we kunnen het rolluik niet sluiten, want er gaat ook om stroom. Goed nieuws, inmiddels heeft deze slager weer stroom, meldt RTV Rijnmond. Maar volgens netwerkbeheerder Stedin zitten zo'n 4000 adressen nog altijd zonder stroom. Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again. Like if I knew back then I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll them and to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Look at me. Tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with? After we went ape shit, thinking we were clever, but they taped it. I remember meeting you with the crew and right outside the school. Or we'd be skipping classes, we had better things to do. Like Penelope Cruz on the big screen, practicing 360s, trying to find some girls who tell their friends about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Looking at the past with my eyes wide open. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. U luistert naar Nieuws en Co nog steeds. En dit was Chef Special met Kaleidoscoop. Het gaat de afgelopen dagen veel over oversterfte. Er overlijden momenteel veel meer mensen dan normaal. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en twee wetenschappers roepen op tot een onderzoek. En ook ouderenbond AMBO roert zich. Want in hoeverre komt die oversterfte door corona of door andere zaken? Ruben van Galen van het CBS hangt aan de lijn en die heeft daar wel een uitleg bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eens bij het begin beginnen. Wat is oversterfte nu precies? Nou, normaal zit er een seizoensgebonden patroon in de sterfte. En als het daar nou substantieel van afwijkt, als er dus veel meer mensen in een bepaalde week overlijden dan dat je zou verwachten, als het dus buiten de betrouwbaarheidsinterval valt, dan noemen we het oversterfte. Ja, en komt dat nou even los gezien van corona vaak voor? Eens in zoveel jaar hebben we wel te maken met griepepidemieën, met name natuurlijk in de winter. En de laatste was 2018, toen zijn er ook duizenden mensen extra overleden dan dat je zou verwachten. En 2020... 21 is wel zijn wel twee bijzondere jaren wat dat betreft. Ja, sinds september 2021 overleden er 9.579 mensen meer dan verwacht. Terwijl het RIVM maar 2426 coronadoden registreerde. En die twee wetenschappers waar ik het net over had in de introductie, die zeggen ja, dat is eigenlijk onverklaarbaar. Vindt u dat ook? Nou, die 2400 is een grote onderschatting van het aantal coronadoden. Als je kijkt naar gedurende de pandemie, dus tot en met augustus, konden wij met behulp van doodsoorzakengegevens vaststellen dat de werkelijke coronasterfte 80% hoger lag gemiddeld. Dus over die hele periode. Dus je kunt het waarschijnlijk wel zachtjes aan, zeg maar, verdubbelen. Het gat is veel minder groot eigenlijk. Het is veel minder groot dan wat dit suggereert. Het komt ook omdat er geen meldingsplicht is voor coronasterfte. Er is wel plicht om de ziekte te melden, de besmetting, maar niet om de sterfte te melden. En er wordt ook niet door iedereen getest. Of er wordt ook niet door iedereen met een GGD-labtest getest. Nee. Toch zit er dan nog wel een verschil in. Waar komt dat dan door? Ja, nou ja. Ik schat dat het dus wel dubbel zo hoog kan zijn. Maar mogelijk nog wel hoger. Hè? Dus het kan nog wel zijn dat het ruim verdubbeld kan worden, dat aantal. Mm-hmm. Maar er zijn nog wel wat alternatieven. Verklaringen, hoewel het dus nog niet zeker is wat dat is. Omdat over een paar weken komen dan die doodsoorzaakgegevens, kunnen we daar meer over zeggen. Maar het zou kunnen zijn dat we een effect zien van uitgestelde zorg. Dat kan. Langdurig hebben we te maken met het moeten uitstellen van het stellen van diagnoses bijvoorbeeld. Kritieke zorg is afgeschaald in die periode. Dat bericht ziekenhuizen ook. Je kunt je voorstellen dat als de pandemie maar voort en voortduurt, dat effect heeft op de sterfte. Alleen de ervaring is niet dat zo piekt in de tijd. Terwijl dat wel met zo'n epidemiologische situatie wat zo'n virus veroorzaakt, wel het geval is. Ja, precies. En komen we er dan later wel achter wat dan de doodsoorzaak is geweest? Ja, dus de schouwartsen, huisartsen die bepalen, hè, die moeten vaststellen wat de belangrijkste doodsoorzaak is geweest. En als corona een belangrijk element in het stervensproces, in de versnelling daarvan is geweest, dan wordt het genoteerd. En wij krijgen dat dan uiteindelijk doorgestuurd. En wij kunnen dat dan verwerken en uiteindelijk vertalen in, nou ja, de verschillende groepen van doodsoorzaken. En dan krijgen we een veel beter beeld van de werkelijke coronasterfte. En ook of er typische verschuivingen hebben plaatsgevonden binnen de andere type doodsoorzaken. Ja, want in de krant bijvoorbeeld werd gisteren gesuggereerd dat stress door de coronamaatregelen of de vaccinaties wellicht iets te maken hebben voor de oversterfte. Maar u zegt, ja, daar zijn dus geen aanwijzingen voor. Nou, ik zou niet zo goed weten waarom stress direct tot oversterfte zou kunnen leiden. Wij zien bijvoorbeeld tot en met augustus, als je kijkt naar de zelfdodingcijfers of zo, want dat is een extreme uiting, daar zie je eigenlijk geen bijzondere ontwikkeling. De effecten van vaccinaties op de sterfte. Ik lees eigenlijk alleen maar heel veel studies, klinische studies, populatiestudies, waar vaccineren bijdraagt tot een in bedwang houden van de sterfte, juist verlaagt. Maar goed, het is niet uit te sluiten dat er, net zoals bij een griepprik, af en toe iemand wel zeer overgevoelig reageert. En als hij zeer kwetsbaar, hij of zij zeer kwetsbaar is, overlijdt na het krijgen van een vaccinatie. Maar ik heb net ook een Engelse analyse gelezen. Er is in de weken na vaccinatie, naar leeftijdsgroepen en over de tijd heen, niet een sterftepiek te zien onder mensen die geprikt worden. Maar goed, ik heb daar geen aanwijzing voor. Helder. Dank. Ruben van Galen van het CBS. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. De hangbuikzwijntjes die gedumpt zijn in het Kuinderbos in de Noordoostpolder, we hadden het er maandag al over in deze rubriek, die zijn nog steeds niet gevonden. Al sinds nieuwjaarsdag is boswachter Harco Bergman samen met vrijwilligers van de dierenambulance aan het zoeken. Gisteren heeft de boswachter grote houten kisten geplaatst met stro en voedsel erin, in de hoop de zwijntjes zo makkelijk te vangen. Maar toen hij vanmorgen vroeg ging kijken, was de kist leeg en het eten onaangeroerd. Hij maakt zich ernstig zorgen. De komende dagen zullen cruciaal zijn in het vinden van sporen of zichtwaarnemingen. En anders dan moet tot de conclusie komen dat ze waarschijnlijk aan onderkoeling of een ontmoeting met een vos het leven hebben gelaten. En de boswachter vindt dat degene die de hangbuikzwijntjes heeft gedumpt zich de ogen uit het hoofd mag schamen. 4. Dan gaan we naar Zuid-Korea. Daar scoort de presidentskandidaat Lee Jae-myung namelijk punten bij kale mannen. Eerder deze week maakte Lee bekend dat hij ervoor wil zorgen dat behandelingen voor haaruitval vergoed worden door de overheid. En sinds de bekendmaking van zijn plan worden online communities voor kale mensen overspoeld met berichten waarin zijn voorstel massaal wordt ondersteund. Iemand schrijft bijvoorbeeld dat Lee nieuwe hoop geeft aan kale mensen in Zuid-Korea. Volgens rapporten heeft 1 op de 5 Zuid-Koreanen last van haaruitval. Er is ook al veel kritiek hoor op het voorstel. Zo denken tegenstanders dat het vooral een door populisme gedreven campagnebelofte is om vooral stemmen te winnen. Voor wie het zich trouwens afvraagt, de presidentskandidaat zelf is niet kaal. 3. De Netflix-film Don't Look Up met Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence is pas 2 weken te zien, maar breekt nu al records. De film vertelt het verhaal van 2 astronomen die de wereld proberen te waarschuwen voor een komeet die de aarde gaat vernietigen. Maar niemand gelooft hen. Volgens Netflix is het de 3de populairste film ooit op de streamingsdienst. Laten we even luisteren naar een klein stukje uit de trailer. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. Ja, dit was dus Don't Look Up. Ik heb hem toevallig trouwens gisteren gekeken. Echt wel een aanrader. Op nummer 1 van best bekeken films op Netflix staat Red Notice van vorig jaar. En op nummer 2 Bird Box uit 2018. Leuk feitje trouwens nog voor de mensen die Don't Look Up al hebben gezien. Het telefoonnummer dat in de film wordt getoond, waar burgers naar kunnen bellen om gerustgesteld te worden, leidt naar een sekslijn. 2. Ja, u hoort het misschien al in het nieuws net. Rapper Boef heeft spijt van zijn deelname aan een campagne van het RIVM om jongeren te informeren over het coronavirus. In 2020 deden bekende YouTubers en influencers mee aan de Alleen Samen-campagne van het kabinet. Die moest helpen om het coronavirus in te dammen. Een aantal hiervan kregen betaald, onder wie Boef. De rapper heeft €20.000 voor de campagne gekregen. En dat geld wil hij nu doneren aan een goed doel. Laat hij weten op Instagram. Boef zegt dat hij destijds onwetend was en spreekt zich nu juist uit tegen het overheidsbeleid. Ik ben niet voor of tegen vaccinaties, maar ik sta voor vrijheid, schrijft hij. 1. Als ik zeg Ferdinand Spit en ik zeg vervolgens Ferdinand Spit, hoort u dan het verschil? Nou, waarschijnlijk niet. De ene Ferdinand eindigt op een D, de ander op een T. Niet zo belangrijk, zou je denken. Nou, in ons dorp in Amsterdam denken ze daar anders over. Daar is een straat vernoemd naar deze vakbondsman. 60 jaar lang werd Ferdinand met een T gespeld, omdat de familie van Ferdinand. Maar de familie van Ferdinand wil dit nu veranderen in Ferdinand met een D. Want zij zeggen, ja, dat is toch echt de juiste spelling. Straatnamen-expert Rob Essers is het daar absoluut niet mee eens, want in de geboorteakte van deze man staat zijn naam gewoon met een T. Op het bordje staat iets anders dan in de basisregistratie. En als het daarna ook wordt aangepast en de familie is er blij dan mee? Zullen burgemeester en wethouders een nieuw besluit moeten nemen, alle bewoners daarvan in kennis moeten stellen. En om dat te wijzigen op basis van het feit dat de familie vindt dat het met een D moet, vind ik een tamelijk zwak argument. De bewoners van de Ferdinand Spitsstraat zijn trouwens ook helemaal niet blij met die aanpassing. Want bij allerlei officiële instanties wonen zij nu in een niet bestaande straat. En het komende uur in, of het komende half uur in Nieuws & Co. Het gebeurde al aan het begin van de coronapandemie. Lege vliegtuigen die rondvlogen. Wie is Wijnand Veldert? Wie is de NPO Radio 1-verslaggever Bernard Nevens? Ze ontmoeten elkaar in coronatijd op de fiets in het boek De Onvoltooide. Het romandebuut van uitgever en schrijver Peter Nijssen. Hij komt als taalschat de schuiftrompet van wat een cultschrijver was. CCS Kronen. En we maken met Frank Boeien. Van liefde. Het is de titel van zijn nieuwe album met erop maar liefst 13 liedjes. René Appel bespreekt de TNA van Astrid Kersenboom. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Zes uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Ja, eens even kijken of ik deze aankondiging af mag maken. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De Amerikaanse president Biden sprak zojuist over de bestorming van het Capitool. Dat is namelijk vandaag een jaar geleden. En Trump reageerde daar weer op. En we hebben het laatste nieuws over de politieactie op de A2. Daarover nu ook al meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Want de wegafsluiting van de A2 vanmiddag bij Breukelen had te maken met een dreiging tegen misdaadjournalist John van der Heuvel. Hij zegt in een verklaring dat er een incident was waarbij zijn beveiligers een veiligheidsprotocol volgden. De politie is volop met het onderzoek bezig en daar heeft Van der Heuvel vertrouwen in, zegt verslaggever Pien Lering. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat het op een juiste wijze gebeurt. Nou, Van der Heuvel zegt verder dat het goed met hem gaat en hij zegt dat hij blij is dat zijn beveiligers scherp zijn en adequaat handelen. Bij een politieactie op de snelweg is vervolgens iemand aangehouden. Van der Heuvel zou naar een beveiligde locatie in Driebergen zijn gebracht. De misdaadjournalist, die werkt voor de Telegraaf en RTL, wordt al jarenlang bedreigd vanuit het criminele milieu. De 8 mannen uit Eindhoven die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag spraken over het ontvoeren en onthoofden van politici. Volgens justitie ging het onder meer over Mark Rutte en Geert Wilders. De mannen tussen de 20 en 31 jaar zouden IS-sympathisanten zijn. Volgens het OM bekeken ze regelmatig samen filmpjes van de terreurorganisaties en instructievideo's over het maken van wapens en bommen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie. De verdachten ontkennen alle betrokkenheid. Voor de tweede dag op rij zijn bij het RIVM bijna 25.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn er vandaag iets meer dan het dagrecord van gisteren en de cijfers zijn niet compleet vanwege een storing. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten verder gedaald. Er liggen nu 1551 besmette mensen in het ziekenhuis, 93 minder dan gisteren. Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels 38% van de mensen die in aanmerking komen voor een booster zo'n prik gekregen. Demissionair premier Rutte noemt het incident bij het huis van D66-leider Kaag totaal onacceptabel. Gisteravond stond een man met een brandende fakkel bij de voordeur van Kaag. Minister De Jonge legt een rechtstreeks verband tussen het incident en uitspraken van Forum voor Democratie. President Biden heeft hard uitgehaald naar zijn voorganger Trump een jaar na de bestorming van het Capitool. Hij zei dat Trump leugens heeft gecreëerd en dat hij hem verantwoordelijk houdt voor de bestorming. Volgens Biden kon Trump niet accepteren dat hij de presidentsverkiezingen had verloren. En de Spaanse politie heeft een voortvluchtige Italiaanse maffiabaas opgepakt dankzij Google Street View. De man was veroordeeld tot levenslang. Hij ontsnapte in 2002. Op Google Street View werd hij herkend. En toen agenten ook nog zijn foto vonden op Facebook, werd de Italiaan gearresteerd. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, hebben militairen opnieuw het vuur geopend op demonstranten. Dat meldt een Russisch persbureau. Er zijn opnieuw doden en gewonden gevallen, zegt correspondent Iris de Graaf. Er zijn nieuwe berichten over felle schietpartijen in de hoofdstad Nur-Sultan en in de grote stad Almaty tussen het leger en de demonstranten. En de laatste cijfers die komen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij zeggen nu dat er 13 agenten zijn omgekomen, waarvan er 2 zijn onthoofd. Ook zijn er tientallen demonstranten gedood, die zij relschoppers en terroristen noemen. Er zouden 2000 mensen zijn opgepakt. Veiligheidstroepen hadden afgelopen nacht weer controle gekregen over het centrum van Almaty. Formateur Rutte is klaar met de gesprekken met de nieuwe bewindspersonen. Vandaag kwamen de laatste ministers en staatssecretarissen langs. De allerlaatste was Liesje Schrijnemacher van de VVD, de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel. In totaal bestaat het vierde kabinet Rutte uit 29 mensen. Maandag wordt het nieuwe kabinet door de koning beëdigd op Paleis Noordeinde. Daarna volgt de bordesscène. Het weer nog. Vanavond toenemende bewolking en regen. Vannacht in het oosten ook natte sneeuw. Minimumtemperatuur een graad of 2. Morgen winterse buien met kans op onweer. En in de avond in het zuiden natte sneeuw. Er staat veel wind en het wordt morgen 5 graden. Marnix, dankjewel. We gaan nog even naar Helene de Geest bij de ANWB. Je had het steeds over 1 file. Staat die er nog steeds? Er staat wel 1 file, maar wel een andere nu. Ah. Want bij Eindhoven zijn de problemen voorbij, maar bij Utrecht niet. Op de A27 van Almere naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Utrecht-Noord is de vertraging 20 minuten. Ster. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Waanzinnig mens, ik ben het, technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren, het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets. Maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Om te voorkomen dat Brussels Airlines de start- en landingsrechten verliest, voeren ze de komende maanden spookvluchten uit. Alleen aanpassing van de Europese regels kan dit volgens de vliegtuigmaatschappij voorkomen. Stel dat deze regeling niet verder versoepeld wordt, dan is Brussels Airlines genoodzaakt om tot wel 3000 vluchten uit te voeren die eigenlijk vermeden zouden moeten worden. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Vliegvelden hebben met luchtvaartmaatschappijen afspraken gemaakt over hoe vaak ze daar moeten starten en landen. Anders verliezen ze hun vliegrechten. Maar volgens Brussels Airlines wordt het lastig om je in coronatijd aan die afspraken te houden. En dus willen ze deze zogeheten spookvluchten gaan uitvoeren. Dat zijn dus vluchten zonder dat er mensen in zitten. Tenminste, als de Europese regels niet veranderen. Ik ga erover spreken met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige. Goedenavond. Goedenavond. Hoe zit dat nou met die start- en landingsrechten? Nou ja, in Europa zijn er luchthavens die beperkte capaciteit hebben. Bijvoorbeeld Schiphol, omdat die niet verder mag groeien dan 500.000 bewegingen. Of luchthavens die gewoon te weinig start- en landingsbanen hebben om meer vluchten te kunnen accommoderen. En daarvoor moet je een zogenaamde slot krijgen. Een mogelijkheid, een landingsrecht om te kunnen starten en landen. En dat moet een beetje eerlijk speelveld zijn. Dus heeft Europa afgesproken van, nou, als je die slots krijgt, dan moet je ze ook gebruiken. Of in ieder geval minimaal 80% daarvan moet je gebruiken. Nou, op een gegeven moment kwam die coronacrisis. En toen werd het voor luchtvaartmaatschappij heel lastig om die 80% van die slots te gebruiken. En toen begonnen ze spookvluchten uit te voeren. Ja, om toch maar die slots te kunnen houden. Want anders gingen ze naar de concurrentie toe. En dat wilden ze natuurlijk niet hebben. Nou, toen heeft bij het begin van de coronacrisis de Europese Unie die 80% verlaagd naar 50%. Maar dat is waarschijnlijk nog net niet genoeg voor Brussels Airlines op dit moment. Maar hoe komt het dan dat ze die 50% niet eens halen? Nou ja, blijkbaar hebben ze nu problemen met het vinden van voldoende passagiers. Of problemen met het uitvoeren van vluchten, omdat gewoon het personeel ziek is of in quarantaine zit. Ze hebben waarschijnlijk gewoon zitten tellen. Die regeling van die verlaging van 80% naar 50% is ook weer geldig voor deze winter, voor dit winterseizoen. En er wordt natuurlijk altijd in de winter al minder gevlogen. Maar ik denk dat ze nu gewoon echt hebben zitten tellen en zeggen van ja, dit gaat ons probleem opleveren. Dus we trekken nu aan de bel. Ja, want er zijn niet nog heel veel andere maatschappijen die 50% niet halen. Nee, eigenlijk van de luchtvaart is het natuurlijk wel zo dat het nog steeds beroerd gaat. Maar we zaten wel weer boven die 50% en er zat gewoon groei in. Dus wat dat betreft denk ik niet dat het voor veel luchtvaartmaatschappijen geldt, maar blijkbaar wel voor deze. Ja. Wat ik nou niet begrijp is waarom zegt de EU dan niet, ja, we zitten in zo'n bijzondere situatie, we bevriezen die regels over landingsrechten even. Zo van, je hoeft helemaal geen minimum aantal vluchten uit te voeren. Dan is het probleem toch opgelost? Nou ja, er is wel een uitzonderingsregeling. Je kan je geval melden en dan kan er naar gekeken worden. Maar de Europese Unie zit ook wel een beetje klem. Want er zijn natuurlijk nog genoeg andere luchtvaartmaatschappijen die slots ook zowel zouden willen hebben. En die kunnen natuurlijk naar de rechter stappen en zeggen, ja, maar kijk eens, die slots worden helemaal niet gebruikt. Geef ze maar aan ons. Ja, en dan ben je ze kwijt als luchtvaartmaatschappij. Dus dat is een beetje het eerlijke speelveld wat men probeert te creëren en te handhaven. Maar dat is wel lastig in deze tijd. Ja, precies. Ze hadden natuurlijk, toen ze dit bedachten, ook totaal geen rekening gehouden met zo'n pandemie. Nee. Maar 50% lijkt dus voor de meeste vliegmaatschappijen wel haalbaar. Ja, en we zagen op Schiphol dat we ook alweer boven de 50% van het aantal vluchten zaten wat we in de pre-coronatijd uitvoerden. En we verwachten toch dat er wat meer groei in zit. Maar ja, ik denk waarschijnlijk de combinatie van het winterseizoen minder vliegen en Omicron, die zorgt voor je ziek personeel of personeel in quarantaine, dat gewoon een probleem wordt voor deze maatschappij in ieder geval. Het klinkt ook wel een beetje alsof Brussels Airlines een beetje met deze spookvluchten aan het dreigen is. Hè? Zo van, als die regels niet worden aangepast, dan gaan we spookvluchten uitvoeren. Terwijl zij natuurlijk ook al weten dat de halve wereld dan aan het stijgen is. Want iedereen denkt, ja, hoezo ga je met lege vliegtuigen vliegen? Dat is natuurlijk ontzettend slecht. Nee, tuurlijk. Dit is duidelijk onderdeel van de strategie. Ze proberen nu gewoon de slotcoördinator en de Europese Unie onder druk te zetten. Want ja, iedereen springt er nu bovenop en zegt, dit is belachelijk als dit gaat gebeuren. Maar ja, je moet wel even in de gaten houden dat er dan ook wel maatschappijen naar de rechter kunnen stappen. Ja. Misschien wel een firma als Ryanair of Emirates graag slots hebben van op de luchthaven van Brussel. Die zitten waarschijnlijk wel op het vinkentouw om te kijken van wanneer krijgen wij die slots. Kapers op de kust. Dus interessant. Ja, zeker. Dank voor de uitleg. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige. Het is vandaag 6 januari en dus is het vandaag een jaar geleden dat woedende Trump-supporters het Capitool in Washington D.C. bestormden. Daar werd op dat moment de verkiezingsuitslag bevestigd door beide kamers van het Amerikaanse congres. En vandaag wordt er stilgestaan bij de gebeurtenissen van 6 januari 2021. President Joe Biden blikte een paar uur geleden in een toespraak terug. Hij zei dat oud-president Trump volledig verantwoordelijk is voor die bestorming. En dat een jaar geleden de wil van het volk vertrapt werd en de grondwet ernstig werd bedreigd. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of the brutal attack, the Capitol Police, the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We, the people, endured. We, the people, prevailed. Maar, zei president Biden, ondanks alles en door de inzet van de politie konden we dit aan en bleef onze democratie overeind. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Ja, Biden stond echt op deze symbolische dag ook op een symbolische plek. Precies op de plek waar de Trump-aanhangers een jaar geleden binnendrongen. Wat zei hij nog meer? Ja, hij hakte meer dan hij ooit eerder gedaan heeft, echt met een gestrekt been in op Donald Trump, vooral op zijn voorganger. Hij zei dat Trump simpelweg zijn verlies nog altijd niet kan accepteren. Dat 6 januari ging over de kern van een democratie, namelijk dat je ook in staat bent je verlies te nemen. En Trump is de eerste president in de geschiedenis, zei Biden, die dat niet heeft gedaan en daarmee heel veel ellende heeft veroorzaakt. En hij ging heel diep in op alle leugens die nog altijd iedere dag herhaald worden hier door het Trump-kamp over de verkiezingen van vorig jaar en over 6 januari. Hè. Hij haalde daarbij ook aan wat we inmiddels weten uit interne documenten en communicatie binnen het Witte Huis van dat moment. President Trump zat voor de televisie, zag het allemaal gebeuren en deed 3 uur lang niets om die bestorming te stoppen. Luister nog maar even. What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House, watching it all on television and doing nothing for hours as police were assaulted, lives at risk, the nation's capital under siege. Ja, en Lucas, ik begrijp dat Biden het dus wel heel veel over Trump had, maar dat hij de naam Trump niet heeft genoemd. Ja, hij heeft het steeds over de former president, de voormalige president. En een groot deel van zijn verhaal ging ook echt wel over die Trump. Dat is echt toch het meest opvallende van deze speech. En dat was ergens ook wel een treurig beeld. Want een jaar later staat de president dus nog een keer te bezweren. De verkiezingen waarbij ik gewonnen heb, die waren eerlijk. Hertellingen, rechtszaken, het heeft allemaal hetzelfde resultaat opgeleverd. Kennelijk acht Biden het nodig om dat allemaal nog een keer te herhalen. Ja, omdat de propaganda, het verhaal over fraude bij die verkiezingen zo krachtig is en blijft. Het 3/4 van de Republikeinen in Amerika op dit moment gelooft nog altijd in dat verhaal. Dus een jaar geleden tijdens zijn inauguratiespeech had Biden het vooral over verbinding. En we zijn één Amerika, ondanks wat er allemaal is gebeurd op 6 januari. En een jaar later, vandaag bij die herdenking van die dag, moet hij dus concluderen dat dat helemaal niet zo is. En besteedt hij dus het grootste deel van zijn speech aan het nogmaals herhalen dat al die verhalen over fraude niet kloppen. En Trump heeft hier ook alweer op gereageerd, of niet? Ja, hij gaat er inhoudelijk een beetje op in. Of tenminste, hij gaat in op het feit dat het allemaal een ramp is wat Biden sindsdien allemaal gedaan heeft als president. In een korte reactie. Hij zou vanavond ook een persconferentie geven op deze dag. En dat is door zijn adviseurs afgeraden. Toch is die dag toch een beetje te besmettelijk voor Trump. Het zou eigenlijk alleen maar schade opleveren. Ook in de media was het idee. En Trump heeft daar dit keer, vaak doet hij dat niet, maar dit keer heeft hij daar dus naar geluisterd en gaat hij verder niks zeggen vandaag. En wat gaat er verder vandaag nog gebeuren? Ja, op dit moment is er bijvoorbeeld een moment van stilte en wat speeches binnen in het congres op de vloer van het Huis van Afgevaardigden. Mensen die 6 januari veroordelen gaan nog samenkomen bij het Capitool ook vanmiddag om de doden van die dag te herdenken. En daarnaast gaat de Trump-aanhang vanavond nog samenkomen bij de gevangenis hier in Washington, waar een groot deel van de bestormers die vervolgd worden vastzitten. Hè, om daar een waken te houden en hun steun te betuigen aan deze mensen. Want er zijn nog altijd rechtszaken bezig tegen meer dan 700 van die bestormers, van die mensen die het Capitool bestormd hebben. Veel van hen zitten ook vast en in de ogen van veel Republikeinen zijn dat vaderlandslievende mensen die op 6 januari vorig jaar alleen maar probeerden de democratie te redden door het Capitool te bestormen. Dus dat is de andere kant van dit verhaal, hè, dat ook nog echt springlevend is in Amerika. En waar we later vandaag dus ook meer van gaan zien nog. Dankjewel, Lucas Waagmeester. Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het met die ene file? Ja, die is iets korter geworden. Op de A27 staat die file van Almere naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. Het staat nog wel 4 kilometer en er zijn ook nog altijd 2 rijstroken dicht, maar de vertraging is minder dan 10 minuten. Ander nieuws dan nog. Nicaragua is opgeschrikt door een aardbeving met de kracht van 6,1... op een diepte van bijna 50 kilometer. Het epicentrum ligt kilometers voor de kust. Over schade en eventuele gewonden is nog niets bekend. Ook in Costa Rica, Honduras en El Salvador werd de aardbeving gevoeld, melden ooggetuigen. Het kleine Gelderse dorpje Aert is opgeschrikt door een opmerkelijke zaak. Op Oudjaarsdag belde een Frans sprekende man aan bij een huis in Aert en zei te zijn overvallen. De man zou vanuit Frankrijk zijn ontvoerd. En nog altijd weten de bewoners niet hoe de man in dat kleine dorpje dichtbij Zevenaar terecht kwam, zeggen ze tegen RTV Connect. Ja, ik weet zelf ook niet. Wat moet zo'n Fransman nou hier doen? In dat plaatje Aert, dat vind ik sensationeel. U vindt dat wel mooi? Ja, geweldig. Kom, Aert kunt de mensen in de krant en op de televisie misschien. Dat is toch geweldig? De politie wil in het belang van het onderzoek weinig kwijt over de zaak. Alle voorgedragen bewindslieden van het nieuwe kabinet zijn inmiddels bij formateur Mark Rutte langs geweest. De laatste was Liesje Schrijnemacher, beoogd minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze kent het Binnenhof al. In het verleden was ze politiek assistent van minister Janine Hennis, die toen minister van Defensie was. En nu komt ze dus zelf in het kabinet voor de VVD. Ze kwam net naar buiten na haar gesprek met de formateur. Goedemiddag. De beoogd minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hoe spannend is dat? Ja, dat is leuk en spannend natuurlijk, ja. Want een paar jaar geleden liep u hier nog als rechterhand van Janine Hennis en nu moet u het ineens zelf gaan doen. Klopt, ja. Nou, dat is natuurlijk echt een mooie uitdaging. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Veel mensen zullen toch niet helemaal weten wie u bent. Kunt u iets over uw achtergrond vertellen hoe u omhoog bent geklommen? Nou ja, hiervoor eigenlijk nog steeds ben ik nu nog lid van het Europees Parlement, hè, namens de VVD. Daarvoor heb ik als advocaat gewerkt in het bouw- en aanbestedingsrecht. En daarvoor als politiek assistent op het ministerie van Defensie. U krijgt dus nu de post Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Welke van die twee krijgt nou de zwaarste component in uw portefeuille? Ja, volgens mij wegen ze allebei heel zwaar. Maar echt als we het over de inhoud gaan hebben van het beleid, dan wil ik daar graag wat later met u over doorpraten. Want daar is nu nog niet helemaal het moment voor. Zie ik u maandagavond. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, het is opnieuw een dag met meer coronabesmettingen dan ooit. Eerder in Nederland gemeld. Daar wordt natuurlijk niemand vrolijk van. Maar voor veel ondernemers is het extra lastig om de moed erin te houden. Onder de detailhandel gaat nu een oproep tot actie rond met de hashtag in je hemd gezet. De ondernemers denken namelijk op een veilige manier open te kunnen. Ook in Utrecht is de onzekerheid groot. Verslaggever Josephine Trehi was in de Twijnstraat. Marjan Londeman heeft hier een kledingwinkel, al 5 jaar. Ook gesloten natuurlijk. Brief op de deur, alle bestellingen in Utrecht bezorg ik bij je thuis op de fiets. Hi! Wat een mooie winkel. Dankjewel. Hoe gaat het met u? Nou ja, er hangen hier de mooiste spullen. Je kan gewoon je werk niet doen. Nee. Kijk, ik verkoop duurzame kleine collecties van vooral Nederlandse merken. Dus in principe is dat ook wel heel tijdloos. Dus zou ik dit volgend jaar ook wel weer kunnen ophangen? Prima. Alleen ja, dan verdienen de merken dus ook niet. Want dan bestel ik niks nieuws. Nee. Kijk, bijvoorbeeld zo'n merk. Zij maakt van restpartijen stoffen. Maakt ze gewoon hele mooie dingen. En, Broekentruien, gewoon heel compleet, heel mooi, eerlijk gemaakt. Vol passie. Ja, bestel ik niks. Ja. Omdat ik nog wel spullen heb. Ja, dan verdient zij ook niks. Ja. En u krijgt dan ook geen compensatie? Nee, nu moet je over het vierde kwartaal 20% onder je omzet zitten. Nou, omdat we dan maar 2 weken dicht zijn, ja, haal ik dat niet. Omdat het best een goed kwartaal was? Omdat het best een goed kwartaal was. En dan denk je van ja, dan kom je gewoon dus nergens voor in aanmerking. Nee, nee. Kijk, en wat ik zie in de straat, Twijnstraat, superleuke straat. Er zitten allemaal originele winkels. Ja, er is al het een en ander dicht. En ik weet van nog een paar die het gewoon. Ja, die trekken de stekker er dan uit. Ja. En dan denk van, hoe zonde is het? Terwijl het ook niet nodig was geweest. Want kijk, op deze vierkante meters heb ik ook de regel gehad van 2 mensen. Maximaal 3. Dat ging heel goed. Ja. Weet je, en dan kan je goed afstand houden, goed om elkaar heen. Kijk, en dat is ook wel de frustratie. Van ja, de drankenwinkel wel open en de appie mega vol. En, dus dat is, ja, dat is gewoon heel zuur. Ja. Kinderspeelgoedwinkel hier in de buurt. Is natuurlijk ook gesloten, maar ik mag even naar binnen. Goedemiddag. We kopen wel, als mensen langskomen, verkopen we op bestelling. Ja. Of op aanvraag. En hopen daarmee een beetje de kleine pleister op die hele grote wond te plakken. Ja, want hoe gaat het met u? Met mij gaat het best wel goed, ja. persoonlijk. Ja, maar met de winkel, ja, met de winkel, dat is heel lastig. Ik merk dat ik het lastig vind om nog heel erg positief te blijven. Dat ja. ik denk, ja, hoe lang gaat dit dan weer duren? Ik weet dat ik hier nog precies een jaar geleden was. En toen bruist u nog van energie. Van we gaan online dingen verkopen en mensen kunnen hier aanbellen voor cadeautjes. Ja, ik merk bij mijzelf, ik heb eigenlijk altijd wel heel veel. Ik kan best wel goed omdenken. Dat vind ik leuk ook om te doen. En ik merk dat nu een beetje denk, ja, wat moet ik dan nu nog bedenken om er wat leuks van te maken? Gaat u het redden op deze manier, financieel gezien dan? Nou ja, ja, ik was eigenlijk. Vorig jaar hingen we op het einde van de corona-lockdown. Hingen we eigenlijk een beetje aan de rand van het zwembad uit te hijgen. En het jaar hebben we hard gewerkt om weer een beetje bij te tanken. Dus het zag er net weer goed uit en nu lopen we weer leeg. Dus ja, het blijft een beetje pappen en nat houden. Maar toch zijn er ook winkeliers met wie het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat. Thomas Mooi bijvoorbeeld, die hier in de straat een interieurwinkel heeft. Wij hoeven het niet alleen maar te hebben van de winkel, waar mensen binnenkomen en spullen kopen. Wij doen veel interieurs. Nou, dat gaat allemaal door juist nu in deze tijd. Interieuradviezen, oh ja. Ja, kleuren en interieur. In principe is een winkel heel inefficiënt. Je bent om 10 uur open in ons geval, 6 uur gaan wij dicht. Nou, 5 over 10 kan iemand binnenkomen en 5 voor 6. Stel, in die tussentijd kunnen allemaal mensen, ook in onze winkel, mensen vinden het heel prettig om rond te lopen. Prachtig allemaal, maar weer met niks de deur uitgaan. Oh ja. Inefficiënt, duur, pand, personeel, noem maar op, dat moet bemand worden. Nou, ik vind het helemaal niet zo heel erg nu. Want nu ben je heel gericht. Mensen komen hier, eventueel op afspraak. Of komen iets afhalen. Dus je weet precies van, nou, om het uur heb ik een afspraak. Of een interieurgesprek of wat dan ook. Dus elk uur weet ik, en is dus volgepland, van nou, die komt. En vervolgens heb je daar ook een gerichte verkoop bij. Dus in die zin is het voor ons dus helemaal niet zo gek en heel efficiënt. Laat die lockdown nog maar even duren? Nee. Want het is ook veel gezelliger en ook beter voor kleine dingen en traffic in je winkel. Dus het is heel prettig als alles gewoon wel weer open is. De A2 tussen Amsterdam en Utrecht is vanmiddag enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest vanwege een incident met een beveiligd persoon. Het gaat om de streng beveiligde misdaadjournalist John van den Heuvel. Ik praat erover met Koen Voskel, die is misdaadjournalist bij een andere krant, bij het AD. Goedenavond, Koen. Hi, goedenavond. Wat is er gebeurd op de A2 vanmiddag? Ja, John van der Heuvel die wordt al lang beveiligd. Hè? Dus die rijdt in een gepantserde auto rond van DKDB, van de politie. Zij reden op de snelweg in de buurt van Amsterdam. Toen er plotseling een auto bij kwam rijden. En het leek alsof ze achtervolgd werden. Daarop is alarm geslagen en ik moet zeggen dat de politie ontzettend adequaat heeft gehandeld. Want die Audi die achter die auto reed, een Audi RSI, snelle wagen, die is op de A2 van de weg gereden. Door de politie? Is gearresteerd door de politie. En de auto met John is in veiligheid gebracht in Driebergen, waar het hoofdbureau van de landelijke eenheid staat. En daar was ook sprake van extra bewaking. Mensen met automatische wapens voor de deur. Dus het was een hele toestand. Maar dat is dus snel gebeurd, zeg jij. Het ingrijpen van de politie en hem in veiligheid kunnen brengen. Dit toont in ieder geval aan dat we een goed stelsel hebben van bewaken en beveiligen. En dat die mensen supergoed getraind zijn. Want die hebben volgens mij exact het juiste gedaan. Ja. Nou, heb jij contact gehad, begrijp ik, met John van den Heuvel? Wat kon hij vertellen? Ja, niet ik, maar mijn collega Jelle Tieleman heeft hem gesproken. John heeft het gehouden bij een korte reactie. Hij maakt het gelukkig goed. En hij bevestigt dus inderdaad dat er een incident was op de snelweg. Waarbij zijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. En hij zegt, de politie doet nu onderzoek. En ik heb vertrouwen erin dat dat goed gebeurt. Ja, want kun jij dat inschatten? Uit welke hoek komt dit dan? Ja, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Wat we wel hebben gehoord van politiebronnen is dat degene die is aangehouden wel criminele antecedenten heeft, een strafblad dus. Ja, dan nog is het heel moeilijk te zeggen uit welke hoek het komt. Maar als dit, dat moet sowieso nog maar worden uitgezocht of het een gerichte aanslag was of dat het er alleen maar op leek. Maar als het een gerichte aanslag was, dan is dat bijzonder ernstig. Ja, want dat betekent dat criminelen zo ver gaan om een heel zwaar beveiligde misdaadjournalist alsnog te achtervolgen. Ik ben erg benieuwd naar dat onderzoek. Jij vast ook. Dank dat je ons even hebt bijgepraat. Koen Voskuil, misdaadjournalist bij het AD. En dit was Nieuws & Co. Zometeen op deze zender. Dit is de dag met Thijs van der Brink. Ja, precies een jaar na de bestorming van het Amerikaanse parlement op Capitol Hill vragen wij ons af, kan wat daar een jaar geleden gebeurde ook hier in Nederland gebeuren? Hoe vergelijkbaar is de Amerikaanse situatie met de onze? En is het terecht om politici de schuld te geven van misdragingen door hun aanhang? Dat zometeen dus op Radio 1. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. 8 mannen uit Eindhoven die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag spraken over ontvoeren en onthoofden van politici. Volgens het OM hadden ze het over Rutte en Wilders. De verdachten zouden IS-sympathisanten zijn. In Washington is de bestorming van het Capitool herdacht, vandaag een jaar geleden. President Biden haalde in een toespraak fel uit naar zijn voorganger Trump en zei dat hij een web van leugens verspreidde over de verkiezingen van 2020. We hoorden het net, de afsluiting vanmiddag van snelweg A2 bij Breukelen had te maken met een gevaarlijke situatie rond John van de Heuvel. De misdaadverslaggever van de Telegraaf en RTL wordt bedreigd. En bij een ongeluk in Erica in Drenthe zijn 2 mannen omgekomen. Ze botsten met hun brommobiel tegen een boom en kwamen ondersteboven in de sloot terecht. En het weer nog vanavond van het westen uit regen. Vannacht in het oosten ook natte sneeuw. En minimumtemperatuur vannacht 1 graad of 2. Morgen kans op winterse buien met 's avonds in het zuiden natte sneeuw. Verder veel wind morgen en ongeveer 5 graden. Dan het verkeer, de AWB Helene de Geest. Op de A27 staat de enige file van dit moment van Almere naar Utrecht. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette is de vertraging 1 kwartier. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk en daardoor zijn er 2 rijstroken.